शांति तत्काल शांति त्यागात शांति अनंतर अंतर नहीं पड़ता। त्याग करते शांति होती है। तो त्याग क्या है? अपना न मानना। इस संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, कोई भी चीज अपनी नहीं है, क्योंकि मिली है बिछुड़ जाएगी। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, संपत्ति मिली है बिछुड़ जाएगी, घर मिला है बिछुड़ जाएगा, जिस जो कुछ जायदाद मिली है वो सब बिछुड़ जाएगी। तो मिलती है बिछुड़ जाती, वो अपनी नहीं होती। अपनी चीज तो अपनी होती है, ये सभी मिले हैं बिछुड़ने वाली है। इन चीजों को अपनी मानना है, ये अपना नाश करना है और चीजों को भी खराब करना है, लोगों को भी दुखी देना है। अपनी न मानना, अपनी नहीं है, क्योंकि संसार सभी सबका है, सबका और किसी का नहीं। जो सबकी चीज होती है वो किसी की नहीं होती, और किसी की नहीं होती वो सबकी होती है। कहना है कि संसार में कोई चीज अपनी नहीं है। मन, इंद्रिया, शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कोई भी अपना नहीं है। अपना केवल भगवान है। मई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ जीव लोक में ये मेरा अंश है। मम एव अंश, केवल मेरा अंश है। मन सठा इंद्रिया प्रकृति स्थान है। मन सठा जिसमें ऐसी इंद्रिया सब प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति है, मेरे नहीं है, परमात्मा का नहीं है, ना परमात्मा का अंश है, परमात्मा की अपना प्रकृति है। चीजें नहीं है, ये परमात्मा की है और परा प्रकृति है। ये उत्पत्ति विनाश वाली है और परा प्रकृति है वो उत्पत्ति विनाश रहित है। इसका उत्पत्ति नहीं होती, विनाश भी नहीं होता। इसके लिए कहा सर्गे बिनो जायते प्रलय निचर, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी पैदा नहीं होती। ये एक रूप रहते हैं। 84 लाख जोड़ी में फिरने पर भी है जो तू रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शरीरों के मिलने से बिछुड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो इसकी चीजें कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज अपनी नहीं है। शरीर को अपना मानना, इंद्रियों को अपनी मानना, मन को अपना मानना, बुद्धि को अपनी मानना, अहम अहम को अपना मानना गलती है। हमें अपना प्रकृति है, भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतनी हम विभिन्न प्रकृतिष्टता 8 प्रकार वाली भेद वाली प्रकृति है। ये अपना प्रकृति अपरा इम इतस्त बनिया प्रकृति बुद्धि विपराम जीव भूताम जीव रूप प्रकृति हुई। तो अपनी चीज कोई नहीं है। अपने सजातीय संबंध है तो भगवान से है। भगवान नित्य है, ये भी नित्य है, अंश भी भगवान का है। ये मन संसार इंद्रिया ये सब जितनी सामग्री है सब प्रकृति से, ये प्रकृति अपनी नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है। जानना असली जानना चाहे, सब कुछ जानना चाहोगे तो कोई भी लोग है, जितने लोग बहुत लोग मान लोग जन लोग तब लोग सत लोग अधर्म वितर सुधर तरतल महातल पाताल 14 भुवन है वो अपना नहीं है, उनमें अपनी चीज कोई है नहीं, रत्ती भर नहीं अपनी चीज कोई नहीं, अपने और परमात्मा पूरे के पूरे अपने। जैसे 8-10 बालक हो तो शब्द अलग बालक माँ को माँ कह सकते हैं और पूरी माँ मेरी है, यानी माँ हिस्से वाले भी माँ का 8-10 बालक होते हिस्सा 10वां हिस्सा तो मारा ऐसा नहीं होता, माँ पूरी पूरी वाली है। जो भगवान पूरे के पूरे अपने हैं और उनकी कोई अपनी चीज है ही नहीं, दूसरी चीज अपनी मानना है ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, क्योंकि मिली है बिछड़ जाएगी, मिली है बिछड़ जाएगी। कौन चीज ऐसी आप बताओ जो मिली हुई ना हो और बिछड़ी नहीं हो? उम्र में बिछड़ जाएगी इसमें तो संदेह नहीं है, आप सोते जो तो भी ये प्रकृति में लीन हो जाती है, आप रह जाते हो, सोने में भी ये प्रकृति में लीन हो जाती है, आप लीन नहीं होते हैं, आप रहते हैं, अब दीन नहीं होते हैं। इस बात से कहते हैं मैं सुख पुरुष होया गए, कुछ भी याद नहीं था, ये झगड़े पर नींद की स्मृति कहते हैं स्मृति, तो आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं है भैया, पर आप थे। मरने के बाद में अपनी सत्ता नहीं मालूम देती, नींद में अपनी सत्ता बिगड़ती नहीं, अपनी सत्ता वैसी वैसी रहती है, जैसे कल था वैसे नींद में रहा और आज जग रहा हूँ। मैं तो पहले जागता था फिर नींद में रहा, कुछ भी पता नहीं था, परंतु मैं सुख से सोया था, आराम से था और अब मैं जग गया हूँ, सब पता लग गया है। इसे आपकी तो सत्ता निरंतर है और आपके सिवाय सत्ता कोई नहीं है, कोई चीज भी अपनी नहीं है, अपनी हो तो अपने साथ में रहे, नींद में रहती है, जागृत में रहती है, स्वप्न में रहती है, सुषुप्ति में रहती है, मूर्छा में रहती है, अपनी चीज में रहती है, आप रहते हो आप, अपनी कोई चीज नहीं है संसार में, अपनी मान करके ना दुख पा रहे हैं, सबकी चीजें खराब उसी को ढंग रहे काम में लो, और समस्त काम में लिए बिना काम चलता नहीं। लखपति करोड़पति अरबपति हो जाए, पृथ्वी का राजा भी हो जाए, तो भी चीज को काम में लेनी पड़ती है, मार्ग को काम लेते हैं, विश्व को काम लेते हैं, मकानों को काम लेते हैं, सड़क को काम लेते हैं, पवन को काम लेते हैं, जल को काम लेते हैं, इन समस्त अग्नि को काम लेते हैं, आकाश को काम लेते हैं, पृथ्वी को काम लेते हैं, आकाश में घूमते हैं, पृथ्वी पर घूमते हैं, इन चीजों को हम काम में जरूर देते हैं पर वो अपनी नहीं है, और सार्वभौम चीजों को जो अपनी मानना है ये ईमानदारी नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है, ये तो सार्वभौम है, सब चीजों सब की है। जिस घर में आप रहते हो इस घर में पहले बाप रहते थे, मेरे दादा रहते थे, पहले परदादा रहते थे, राम कुमार बेटा रहेंगे, मेरे पोता रहेंगे, मेरे पड़पोता रहेंगे, वो घर भी व्यक्तिगत नहीं है, कोई चीज व्यक्तिगत है ही नहीं। ठीक तरह जानना चाहिए तो जानना जो खत्म हो जाता है, जानने जानने के अंतर्गत सब बात आ जाती है, कोई चीज अपनी नहीं है ये जानना है, और अपने कौन है वो है भगवान है। ममई वंशो भगवान कहते हैं मेरे अंश है ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, चंद्र अमर सह सुराशि, और परमात्मा है वो अपना है। मनुष्य ने क्या किया है, जगत को तो अपना मान लिया, भगवान को भूल गए, अपना है कि नहीं है पता ही नहीं, ईश्वर है कोई है तो है बैठे, अपना क्या मतलब है, संसार से मतलब है, ईश्वर से मतलब नहीं, अरे अपना ईश्वर है और अपना नहीं है। ईश्वर को न मानो तो भी अपने चीजों को तो अपने नहीं मानी मान सकते, क्योंकि सदा साथ थे कहीं संस्था रहेगी नहीं। क्या अपने साथ कोई चीज रहने वाली है? शरीर है, मन है, बुद्धि, इंद्रियां, कोई भी अपने साथ रहने वाली नहीं है। ऐसे में विकृति आती है, सब घटती बढ़ती है, थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। आप है तो एक रसूल है, आप घटते बढ़ते नहीं हो। वायु पड़े में आप घट गए हो, बिजावनी में बढ़ गए, ऐसा नहीं है। सामग्री घटती बढ़ती है, आप अकेले हो। अनेक जोड़ियों में जाते हो आप अकेले, कोई जोड़ी आपके साथ नहीं जाती, कोई शरीर आपके साथ नहीं जाता, कोई भी प्राणी आदि कोई आपके साथ नहीं है। आप सब अकेले अकेले। इस वजह से संसार में कोई भी चीज अपनी नहीं है, अपनी मानना है यही गलती होती है। ये पूरी गलती है, जो अपनी नहीं हो अपनी मान ली, जो अपना परमात्मा है वो पता ही नहीं है कि नहीं है, ऐसा पता नहीं है। ये है तो भी अपने कोई नहीं है, अपने खास अपना उसको तो अपना माना नहीं, अगर अपनी नहीं है उसको अपनी माना, तो जब मान्यता भी अपनी नहीं है उल्टी मान्यता है, तो इसका फल छूटा कैसे होगा? इनका फल छूटा हुआ क्या? जो मान्यता उल्टी है उसको सच्ची मान लिया, इसका फल भी तो उल्टा ही होगा। ये बिछुड़ जाएगी, रोना पड़ेगा मुफ्त में, मुफ्त में रोना, मुफ्त में कोई लेन देन नहीं, जिसको कोई समझ नहीं उसको रोता है। हमारे पति मर गया, हमारी स्त्री मर गई, हमारे भाई, हमारे बेटा मर गया, हमारे भाई मर गया, हमारा धन जा गया, हमारी जमीन चली गई, हमारे घर गया, बिल्कुल तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारे घर से चले गया, तुम्हारे साथ आया नहीं, साथ जाएगा नहीं, सदा साथ रखते नहीं, वो चली गई, हमारी चली गई। केवल दुख पाने के सिवाय कुछ मतलब नहीं, एक दुख पाने के लिए अपने है। संसार की चीजें अपनी है केवल दुख पाने के लिए, आफत पाने के लिए, संकट पाने के लिए, उनको अपनी मानते रहो और दुख पाते रहो, उसमें कुछ मिलेगा नहीं। मेरी मेरी मेरी मेरी है, भगवान की है, श्री परमात्मा की है, आप ही परमात्मा ही हो, हम भी भगवान की, सब भगवान की, सब भगवान की, सावर जंगम जुजे जाना सब आप स्वयं हो, वो परमात्मा का अंश हो, दूसरी प्रकृति प्रकृति परमात्मा का अंश है। परमात्मा की प्रकृति तो है, परार अपरा तो परमात्मा की, तो परमात्मा की कौन सी चीज नहीं है बताओ? कौन सी चीज परमात्मा नहीं? प्रकृति में जीव सब आ गए, देवता दानवर मानव सिर भूत पेद पिशाच सब वैसे, और उनके तो सब ही हुए अपना प्रकृति में, सब भगवान ही है, अपनी कोई चीज है ही नहीं। उसमें कोई भगवान को देता है, भगवान को अर्पण करता है, राजी होता है भगवान दे, अरे भगवान की है, तुम्हारी है ही नहीं। ये भगवान की रहेगी तुम्हारे पास रहेगी नहीं। तो भाई पढ़ाई चीज को अपने माने का तो वही माने है, वही माने को सुख कैसे होगा बता? वही मान को दुखी होगा, सुख हो तो अपना ईमानदार को होगा, सच्चा सा सच्चे आदमी को मान होता होगा, वही माने को सुख कैसे होगा? जो ईमानदार नहीं है उसको दुखी पड़ा पड़ेगा। तो दुख है लिए अपने है, संसार में जो अपने है वो अपने दुख के लिए, संताप के लिए, रोने के लिए, पश्चाताप करने के लिए अपने, और क्या मिला है बताओ? कौन अभ्यम है? व्यम अभिमान, मेरा धन है अभिमान, अभिमान में और उतार क्या बताओ? खोटी एक तुम्हारी है ही नहीं, साथ में तुम्हें जाएगी नहीं, साथ में जा सकते नहीं, एक सुई भी साथ में जा सकते नहीं, अपनी कैसे हुई? ये निश्चित समझो कि अपनी कोई चीज है, अपने केवल भगवान है। मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा ना कोई, सच्ची बात है, सच्ची बात है। मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा ना कोई, और कोई हमारा ही है ही नहीं। प्राण हमारे नहीं है, आयु हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, वस्तु हमारी नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं, सब ठाकुर जी की है। तुम आप भी ठाकुर जी के, मैं भी ठाकुर जी का, सब चीज ठाकुर जी की। और अपने मेहमान ठाकुर जी मान लो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, घाटा लगे तो ठाकुर जी का, कोई मर जाए तो ठाकुर जी का, कोई चीज घाटा लगे तो ठाकुर जी का, नुकसान होगा तो ठाकुर जी का, अपने कोई है ही नहीं। ठाकुर जी नुकसान होता नहीं, ठाकुर जी इस घर में बस बने, उस कमरा बदलते कमरा बदल दिया थे, ऐसी चीजें उसमें जो भगवान में बदलते, भगवान ही है। कोई पशु बन गया, पशु पक्षी बन गया, कोई वृक्ष बन गया, कोई लता बन गई, दूध बन गई, अलग अलग बन गए। भगवान तो, भगवान तो इधर उतने बदलना मरता नहीं, आप ही रोते नहीं, मेरा है ही नहीं। कैसी मौज की बात, आनंद की बात है। दुख पड़ा हो तो मेरी मान लो, बस आपको दुख चाहिए, शांति से नहीं रहना है वो, अशांति चाहिए तो अपना मान लो, रो गए फिर रो, खूब मौज से दुख हो। अपनी जो ही नहीं, अपनी कोई से है ही नहीं, अपनी किसको कहे, कोई हो तो कहे, अपनी कोई सही रही नहीं, सब भगवान की है। अरे भगवान की मानो तो आनंद आएगा, आनंद अपने तो मौज ही मौज रहेगी। एक भगवान की चीज, संसार की चीज तो है, संसार की चीज को अपने मानना ठीक नहीं है, अरे भगवान की चीज अपनी मानना ठीक है। संसार की चीज काम में लेना तो ठीक नहीं है, और भगवान की चीज तो अपने लिए ही है। माँ का दूध तो बाल के लिए ही है, बाल के ही और क्या है। तो भगवान की चीज अपने लिए ही है, अभिमान करो गलती है, अभिमान नहीं कर, ठाकुर जी की है, ठाकुर जी की खराब नहीं करना है। काम में ले पृथ्वी का मैं ले, जल का मैं ले, फिर जल तेज वायु आकाश का मैं ले, ऐसे बड़ी हुई चीजों का मैं ले। खूब मौज से आनंद से भगवान ने खुली दी है, खुली अपनी है नहीं। कोई चीज को अपना करके क्या साथ में ले जाते हो, क्या साथ में रखते हो, क्या आप साथ में रहते हो, क्या उसी साथ आप रहते हो, क्या आपके साथ रहेगी, फिर अपनी कैसे हुई। भगवान की चीज समझो, मौज करो, मस्ती करो, आनंद में रहो, जहां जाओ जो भगवान की, सब चीज भगवान की, सभी गुमो गोपाल की, जिसमें अटक रहा, जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा, बस गोपाल की। सब परमात्मा की चीज है, हम परमात्मा के हैं, हम भी परमात्मा के हैं। हमारी चीज क्या होगी, हमारी चीज मांगना ही भगवान से अलग होना है। लखपति करोड़पति का लड़का 10,000 रुपया अपने है तो अलग हो, 10,000 ही तुम्हारे है, सब चीज हमारी थे, सब चीज परमात्मा को अपनी है, क्यों परमात्मा आयु से हम परमात्मा की चीज है तो हमारी चीजें हुई, मेरी किसी को नहीं माने। जो सभी चीज भगवान ही मानता है वो सब चीज अपनी अपनी है, चीज किसी की नहीं है, अपनी अपनी भी नहीं है, सबकी है, सबकी वो ही अपनी है। काम में लेना, आराम से लेना, ऐसा तो मना है नहीं, और अपनी मान करके धनिया करनी नहीं है, धन्यवाद करो दुख पाओगे, कष्ट पाना है। साधु है ना, किसी का कहीं कई दिन किसी में कोई अपनी, सब चीज अपनी। आपकी एक घर में रोटी बनती, एक घर में हमारे सबने रोटी बनती है, सब हमारी दी है, जहां मर्जी हो जाते ले बड़े किस्मत की बात है। बोलो सच लीला ही नहीं बड़े वही मर्जी है भाई, वही नहीं बड़े। ऐसे सब संसार मात्र हमारा है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, उसका सब कुछ है। देखो मेरी मानना दुख के लिए, मेरी मान न मानना सुख के लिए, आराम के लिए मेरी न मानना, दुख पाने के लिए मेरी मानना। विचार करो, इतने आप सब विचार करो, दुख पाने की शौक है तो मेरी मानो, सुख से रहना है तो सही भी मेरा नहीं है, सही भी बीमार होते किसका हो गया, मर गया तो किसका मर गया, हमारा सही है नहीं। सदा दिवाली संत के राठ हो पाया, हमारी कोई चीज नहीं है, क्यों हो गया किसके लिए भी, मेरे तो गिरधर घर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुट मेरो पति सोई, मेरे तो घर गोपाल दूसरों ने कोई। भीतर मन से मीरा भाई कृष्ण अपना मानते नहीं, वो सब संसार अपना, सभी सेवा पड़ी और कोई अपना नहीं। जो किसी को अपना नहीं मानता उसका सब संसार, जैसा सब संसार वो किसी को अपना नहीं मानता, कैसी मोसी बात है। धन नहीं ढीणो नहीं रहने रुपयो रोक, जीवन में से रामदास और मेरे सब थोक, धान नहीं ढीणो नहीं नहीं रुपये, अपनी कोई चीज है ही नहीं, कैसी मोसी बात है। सही में कितना खर्च हुआ, आने में कितना खर्च हुआ, जाने में कितना खर्च हुआ, पता ही सब करना पड़े, मेरा मानने से सब करना पड़ता है, इतने रुपये खर्च हो गए, सत्संग इतना खर्च हो गए, हमारा सत्संग ज्यादा खर्च नहीं होता, कहीं जाए तो खर्च नहीं होता, होता है दूसरा खर्च, दूसरा का दूसरा सुख सुख तो अपना दुख दू तुम्हारा, ये खोदा है हमारी मान लो तो खुश है अपना, सेवक हमारे हमारे सत्संग के दूसरे सत्संग के मन भर होंगे मस्त, हमारे सत्संग चलेगा, हमारे सत्संग थोड़े हो गए, आ गया तो सुसरा दिया कोई राम जी राम राम उधर बैठा है, कौन सी बात ममता नहीं रखने के कितना आनंद है बताओ। जिस मकान में माने वो मकान अपना नहीं है तो मकान ही सार संभाल रक्षा कोई करने नहीं, सर्प पार कर तो परमेश करते, दूसरा ने बनाने कहेंगे सब संसार भगवान का, हम भगवान के, मौज हो जाएगी मौज, सदा मौज, सदा दिवाली आनंद, शरीर भी अपना नहीं है, मन अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, इंद्रियां अपनी नहीं, अपना कौन भगवान है, एक भगवान अपने, भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं, आनंद हो गया, मौज हो गई, खुशी हो गई, कितने कितने हल्की है, थोड़े जो हल्के हो गए, अपने मान में भारी हो गए, भारी इतना धन है, इतना मकान है, इतना है, पूछा अपना कुछ नहीं, बोझ है ही नहीं हमारे, हमें तो बोझ नहीं है, मौज है, मौज आनंद है, हमारी कोई चीज नहीं, ठाकुर जी चीज है, सब भगवान की, भगवान चीज है, जो न्याय युद्ध काम बने हो हवा ले ली हमने पंखा ले लिया बिजली काम ले लिया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात है महाराज कैसी मौसी। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 29 मई 1999 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम